Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından o feyizli ve her birisi ayrı bir ders, manevi sohbet olan mektuplarından okuyarak biz de sohbetimize devam ediyoruz. 158. mektupta kalmıştık. Üstad diyor ki, aziz Sıddık kardeşlerim, bu maddi ve manevi şiddetli kışta yaşanan pahalılık ve idarenin millete varlık içinde yokluk yaşatmasından dolayı zaten fakir olan halkımızı dayanılması zor bir geçim sıkıntısına düşürdü. Demek ki o sene maddi ve manevi bir şiddetli kış yaşanıyor. Yani devlet hem Müslümanlara, inanan insanlara, inandığı gibi yaşamak isteyen ve insan haklarından birini, ikisini insanca kullanmak isteyen insanlara insan haklarını çok görmüş ve onların en masum ibadet ve en masum öğrenme, kendini yetiştirme arzularını onlara çok pahalıya satıyordu. Çeşitli zulümlerle cevap veriyordu ki, onun için maddi kışın yanında manevi şiddetli bir kış yaşanıyor. Bütün ülkede manevi bir kış yaşanıyor. Evet, soğuk. Nasıl kışta çiçekler yetişmez, böcekler ölür. Pek çok varlık büyük sıkıntıya düşer, insanlar bile sıkıntıya düşer. O kış şartlarında inanan insanlar büyük sıkıntılara düşürüldüler. Ayrıca kış şartlarında ve bir de İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle, hani yönetim gıda maddelerini depo etme niyetiyle varlık içinde millete yokluk yaşatmış, bir de kışın getirdiği pahalılık. İşte bunlardan dolayı zaten fakir olan halkımızı, diyor Üstad, dayanılması zor olan bir geçim sıkıntısına düşürdü bu şartlar. Çoğu itibariyle fakir olan Risale-i Nur şakirtlerinin bu dehşetli soğuklara, yokluklara dayanamayıp sarsılmaları ve tesanütlerinin bozulması ihtimali var diye çok endişe ediyordum. Evet, değerli kardeşlerim, sizler her zamandan daha çok bu fırtınalı havada birbirinize sarılmak ve birbirinize dayanmak zorundasınız. Evet, demek ki fırtınalı havada, kış şartlarında insanlar birbirlerinden uzaklaşmak ve birbirlerinden darılıp, kırılıp, uzaklaşmak yerine aksine birbirine sokulup, birbirini ısıtmak, birbirine güç vermek durumundadırlar. Aklın gereği budur. Hem Risale-i Nur'un kutsal iman vazifesi. Cenab-ı Hak madem böyle imana ve Kur'an'a hizmet denilen bir vazifeyi, peygamber vazifesi olan bir vazifeyi kullarından da istiyor. Madem böyle bir vazife bizim peşimizde görülüyor, bizden isteniyor mümin olarak, bu vazife hesabına Allah için birbirinizin kusuruna bakmamaya, birbirinizi tenkit etmemeye mükellef ve muhtaçsınız, diyor Üstad. Evet, değerli kardeşlerim, ilk nazil olan surelerden Müddessir suresinde de surenin başında Estaizu billah ya eyyuhel müddessir buyurulduktan sonra kum fe enzir, kalk ve insanları uyar, insanları hak ile, hakikat ile, Kur'an ile uyar, onlar Allah'a uyansınlar, Allah'ı tanısınlar dedikten sonra bu ayetin karşılığında ileride veli rabbike fasbir buyuruyor. Sen bu vazifeyi yaparken başına çok sıkıntılar gelecek. Bu vazife zor iştir. Zor vazifedir. ama sen Rabbin hatırına her şeye sabret, her şeye dayan buyuruyor. İşte aynı şeyi üstad bugün talebelerine, o gün talebelerine söylemiş. Ve bu söz sürekli bizim başımızda çınlayıp durmaktadır. Evet, bu mukaddes iman hizmeti hatırına insanların maneviyatlarını, ümitlerini bir daha kırmamak için, bir daha insanlık yolda kalmasın diye birbirinizi tenkit etmeyin, birbirinizin kusuruna bakmayın. Sakın birbirinize gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz, din düşmanı münafıklar istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Bunun dışında da geçim sıkıntısından bahsetmişti üstad. Geçim sıkıntısı karşısında iktisatlı, idareli yaşamaya, elimizde olanla yetinmeye mecburuz diyor. Evet değerli kardeşlerim, bu iman ve Kur'an hizmeti içerisinde çalışıp duran herkesin başına çeşitli sıkıntılar, insanı hizmetten elini gevşetecek çeşitli bahaneler her zaman ortaya çıkabilir. Ama insan o sebepler, o bahaneler ne kadar gerçekçi olursa olsun, onları kısa zamanda bir çaresine bakıp hizmetini sürdürmek, devam etmek zorundadır. Geçim sıkıntısı gibi konular da her zaman karşımıza çıkabilir. Zaman zaman ülkeler krizlere düşüyorlar, sıkıntılara düşüyorlar. Allah razı olsun, şu hizmete omuz veren her mümine, her arkadaşımıza ki hiçbir zaman bu geçim sıkıntısını veya iktisadi krizleri bahane ederek hizmetten ellerini çekmediler. Onlar gerçekten Kur'ani ve asr-ı saadet endeksli bir hayat yaşadılar, idareli yaşadılar ama hizmetlerini sürdürdüler. Dünya menfaatleri birçok ehli hakikati, ehli tarikati bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ediyorum. Risale-i Nur talebeleri şimdiye kadar böyle menfaat hesaplarına düşmemişler. İnşallah yine de düşmezler. Fakat herkesin huyu, yapısı bir olmaz. Bazıları meşru dairede rahat bir hayat yaşamayı istiyorsa onlara itiraz edilmemeli. Demek ki bazı insanların bir derece zaaf sayılabilecek ama meşru dairede kalan halleri eğer anlayışla karşılanmazsa o insanları hizmet dışına itmiş oluruz. Bazılarının huyuna, yapısına dikkat etmek lazım. Herkes aynı yiğitliği, aynı hulusu hali gösteremeyebiliyor. Zaruret derecesinde fakirliğe düşen bir talebe zekat kabul edebilir. Bütün vaktini Risale-i Nur hizmetine veren rükünlere ve çalışanlara zekatla yardım etmek de bir nevi Risale-i Nur'a, yani Kur'an'a hizmettir. Risale-i Nur hizmeti Kur'an'a ait bir hizmettir. Risale-i Nur'un Kur'an tefsiri oluşu itibariyle kendine ait bir davası, kendine ait bir konusu yoktur. Onun içindir ki bu mektuplar içerisinde Risale-i Nur'a hizmet şeklinde geçen cümleleri, kelimeleri Kur'an'a hizmet şeklinde anlamak lazımdır. Hem böyle hizmet eden talebelere ve Risale-i Nur'un önemli hizmetini yürütenlere yardım da edilmeli. Yani fakir duruma, zaruret durumuna düşmüşlerse. Fakat hırs ve tamah olmamalı. Hal diliyle bile istenmemeli. Yoksa ehli dalalet ki dünya hırsıyla daha fazla menfaat yolunda dinini feda etmiş kimselerdir. Böyle kimseler sizi de kendilerine kıyas ederek Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri de geçimlerini sağlamak için dini dünyaya alet ediyorlar diyebilirler. Gayet çirkin bir suçlamaya ve hücuma kapı açmayınız, dikkatli olunuz. Sizler ara sıra ihlas ve iktisat risalelerini ve bazen de hücumat-ı sitte risalesini beraberce okumalısınız. Çeşitli yönlerden şeytanın hücum noktalarını bilmeli ve ona göre hazırlanmalısınız, diyor Üstad. Sizin şimdiye kadar gösterdiğiniz fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız bu memleket için medar-ı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Allah razı olsun, o gün hizmet edenler, o gün böyle yiğitçe, fedakarane, hasbi, ihlasla, samimiyetle hizmet edenler, bu davanın nezih bir şekilde devamına da zemin hazırladılar. Ve böylece bugün hakikaten gayet açık, aşikar bir şekilde bir zamanlar Risale-i Nur talebeleriyle başlayan ve bugün hizmet erleriyle devam eden, dünyanın dört bir yanına yayılan eğitim hizmetleri, eğitim faaliyetleri bu memleket için bir medar-ı iftihar olmuştur ve bu memleketin maddi manevi istikbalini de kurtaracak bir noktaya gelmiştir inşallahü teala. Dikkat ediniz, bu yeni fırtına sizin birbirinize olan bağlılığınızı bozmasın, diyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.